بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. دي تولكي سورة عبس. عبس رسر نجم نو دارنگی مکر قدر نازل شوه سلیرشتم نمبر دی. بلنمی سورة الأعمان دی. سوره سپره مرتبه لیکی سوره سواخه مرتبه لیکی ده مخی سره را بدهو مخی تخویب دنیاوی و منکرین و قیامتا و زجر شدید داغی را پارا مخی بیان داد الله و مختصر و کولاوتیان نور دلائل زید زید ذکر که راینا دارنگی مخی ده قیامت نم ذکر که تو عامت الكبران دلتا بل نم ذکر که سواخه داور صورت سره پیرار من بینیم یوم القیامه دیو بلن تختیدل سالور دیش که برازی کرکی او دی صورت کی صفات پیلی ایولست اسمای حسنانشتا خلاصه رو صورت دی که پینزو امور دی یو صفت د نبی علیہ السلام و حرز داغ تبلیغ بانیم دا پار دا چا چا امونی بی او دارنگی سوک انابت که او دارنگی سوک بندیگی دا انابت پکنی دا دیر وجنان قرآن کریمی بیا صفت کرده پا تذکری سر لیمان شایست کرده دارنگی دی که زجر دی مورزین اون کتاب تا او دارنگی دلیل اقلی دی پا دانیت دلاله تعالی سران او بلا خبر داور صورت بی بیا او تحویل لقیام داد او محیب شان دا قیامت بذی کرکی او تخویب دا منکرین او دارنگ بشارت دا مومنان تا بسم الله الرحمن الرحیم خاص پا مدد دنم دلنا تعالی چی عام میرابان او خاص میرابان دا شروع کم زرد سورت عبس و تولى ان جاءه الاعمى عبس و تولى سبب نزول خیر دیر مشهور دی چه نبی علیہ السلام دو نبی علیہ السلام سپت دو چه هرسو دی چرا قرش دی دا مسلمانش داغی مشرانو تا دعوت ورکو دیر پارا چه اسلام رو دی یوزل نبی علیہ السلام ناسو دا مشران سره چی پایی که ولید بین مغیره و چوکوی عطبه بین مغیره او دارنگی چوکوی امه بین خلب خبار حال مشرکین و مشران نبی علیہ السلام آغی سره ناسو خبر سکه ولدی که عبدالله بن مکتوم دا رون سوالی ورال نبی علیہ السلام تو علمنی مما علمک اللہ دا اللہ پیغمبره آغا سما تا وکیو چه اللہ تا تکودلی خود ترابطا نو چه چه سر ناستی دعوت ورگی خلق رنو بار باری داوید نبی علیہ السلام و سلام دا خوانه گرنه چه دا صحابی جگم ده دا اعما دا زما خبر کتکی نبی علیہ السلام و سلام پا مخ که جگم ده تغییر را لیو ایرازی وکو آغا سره چه چوکو سره ورسو یادی رو یا یو آغا تلار ندایت نازلش عباس و تولا خپشو پیغمبر و مخیوارون خپشو دیت عطاب و زورنا ویل مناسب ندی بلکه دا تعلیم دا ادب دا دعوت او پا زمن دایی که متحد نبی علیہ السلام دا چه گوره نبی علیه السلام دونه پا غم و پیگر کرده او ده دعوت چه با دی بانه خبه کیگی چه مرگره حایل ولی واقعی کیگی نداخو نبی علیه السلام تیو قسم دعوت هشله خپشو پیغمبر و مخی وارو و جا اهل آماد دی وجنا چراغ دی تنابینا رن سوابی ارترالی وما يدريك لعله يزكى سشبوياك وتعالى شاي چدي بپاکشي ديو پاکش او يذكر پتن پاو ذكرا يا بني شف قبول كنو پیدا بول كي تنسياتا اما من استغنى هرا سوك چيزان بپرواك اما من استغنى ارا آغا سوک من استغنا چیزان بیر پروا کرده دیو دارنگی پان تلهو تداغر پارا استغنا مانا سو زانی غنی کرده دیو بیر پروا کرده دی پس بانی پس سبب دمال سر دمال پا وجبانی دا بیر پروا دی مانا اما من استغنا هرچی آغا سوک دی چیزان بیر پروا کرده پانتا لہو نتا غلر تصدد ورمخ کی کئی آغا ترد تورزی وما علیک اللہ یزکام او نشتا پتا باندی چگونا چی نشی پاک دین دات سلیشو چکو دا پاک شو کو پاک نشو تاوانی چگونا نشتره واما من جاک سعدا وس مقابل کدا بلکس چاغه منیب دی او طالب دی او هغه څوک چې غراغله تا ته منډه وای یا سامانه څو منډه وای مانه په طلب د هدایت کې او دارنګ د علم کې او دا کوشش کوي چې علم حاصل کم یا سامانه څو یا عمل په خیر عمل د خیر کوي وهو يخشى وغيره قد اللانا فانت عنه تلا نتداغن غفلتك تغفلو تلهمان تغفلو تداغن غفلتك كلا إنا تذكرا يشيرنا يقنان دا قرآن نسيات دي ديك ترغيب شو قرآن كريم مانا دا مانا دا زدي عنادي دا وجنا دا انابت كون كنا مخمارا وام دانری پکار کلا انا تذکرا ای چیرے نا یقنان دا قرآن کریم نسیاد دے پمن شاہ ذکرا پس سوک چی اغل نسیاد دے قبول کردینا یعنی سوک چی نسیاد قبلین قرآن نا قبول کی پدے کی نسیاد دے بلشکی نئی اوامر نواهی موعظ طول دی کری پی صحب مکرمہ پاپانو عزت مندو کی مکرمہ عزت مندو کی لکل شوئے دے دا قرآن کریم چی دے نازل شوئے چار طرفنا دے عام عزت مندے دام عزت مندے دا مرپواتن لرشان والا متوہاران پاگی کڑے شوئے مانا دا پا پانو عزت مندو کیلی کل شوئے دے چلوڑ شان والا دیو دارنگی پاگی کڑے شوئے دے دارنگی مرپوع مانا اولی منزلت بار اسمان وہ اسمان نبارا پو ما اسمان کی او پاگی ری دسو شنار شکون او دارنگی شبھونا او دلاسو دا شیطانانو نام او دارنگی دا بچ ساتلی شوی دا کمیو زیتینا ایدی سفرا بی ایدی سفرا پلا سنو دلیکن کو ملائکو کی سفرا سفرا ورطمی لیکی او دارنگی سفرا سمانا دا سفر جمرا کتابت تاوی لیکی سفر مانا دار چه ملائکی کتابت کئی دا داغیم صحیفو یا دا عملو نا دا بندگانو یا سپیر جمال سپیران دی پا من دا اللہ دا پیغمبرانو که کرام امبراران عزتمند دی نیکانه عزتمند دیو دارنگی نیکان قتل الانسان و مات پرا پلانت دیش انسان سمرنا شکر دی قتل الانسان زجر منکر تش من ای شیئن خلقا دا چشنا من پیدا کرده لرام من نطفه د نطفه نه خلقه پیدا کړی دی لرا فقدره به اندازه کړی دی لرا د نطفه نه پیدا لري به اندازه کړی دی قدر اجله او رزقه عمله شقی او سعید یا هر اندامیر دی برابر کړی دی دغه اندازه کړی کیمیت او فقدر کیفیت او نور ترجمه کړی دی مفسرین ثم السبيل يسر و بيل على دوات الواسانه کړی دلرام درهیم دا دنیا ته چې راځي ثم السبيل يسر او دین دار چې لار د هدایت او تاسانه کړی دا اصلي ته لار د هدایت تاسانه راخوچی بیزی د دویم کې علما لیکلی ثم السبيل يسر و بيل تعالی را سانه کړی دا رحیم کې چې ګلای سره بري خو یې کته کله چې دنیا ته راځي نو الله یې ولټه کی سره را مخ کی او دا رنګ دا تنگ ځای پای کې الله او تاسانی پیدا کی راوی بس ثم ما تو فقبر او به مل کړې په قبر کې بوتلې ده دا د الله طرف نه وی نام دې چې مړ کی مړ شي انسان به قبر ته دنیا کې ودا شکارن بي بته ته ثم ماتو به ملکل ایده اغانو پا اقبره همانا به پا قبر کی خاخ کلی ثم ایزا شان شرا به کلچو غالن اللہ نراپور دوکی دلارا دا تذکیر ده پا دوباره جون چی به برا پور دکی کلا لما یقزیما امرا دازجر ایچی رینا لانه پر کلی آغا حکم چا اللہ امر کلی دتا مانا انسان لا اسنه پرکنی لم یقضی الانسان و امر اللہ مپسرینوی ندا پرکنی انسان امر دا اللہ تعالی شیر توحید و ایمان پل ینظر الانسان و الہ تعامی دعو صد اللہ اقلی ذکر کئی لست پار اثبات دا قیامت بسود گوری انسان اقبل خوراک تا انا صبب نلما صبب آچه قنن مغراتو اکری دیو با پراتو یولو سرام ثم شققنا الارض شقا بیش لوری دا من گزمه که پش لولو سران معنی دارا اللہ رب نزد عقل گزمه که یو کمزوری شتا چه اغا تیغ دی ویش لیو دا غینا تیغ روزی نظر اللہ قدرت پانبتنا پی احبان و رزر غن کلی من پایی که دانی حبا دانی وعنبان و قزبا و انگور و دارنگی سبجانی و زیتون او دارنگی خونه و نخله و کجوران و حدائق و باغون او غلبا گرن و پاکیات نومیوی و ابا و گیا ابا کی مپسیری ندلتا سواقیت لیکلی دی خلانده آوائی چه ابا آغشی طوی لیکی چه انسانی خوری پاکی ها چه انسانی خوری و ابا آغشی نور حیواناتی خوری بس لانده داغویو متاع لکم ولی انعامکم نفر استاز پارا استاز چار پایان در پارا و ازا جایتی سو آخا پس کلا چرا لاشق سختا ذکر دو امور دنیا یوکوس حال آخرت بیا ذکر کئی سو آخا سخت چگا چگو گون اول انسان کرنی او دینا مراد دوی مشکلی دا یوم یفر المرء من اخیه پدا ورځ به تیښته کوي انسان د ورور خپل نه او امي او ابي او د مور خپل نه او د اولاد خپل نه د پلار خپل نه دا به ولې تښتي صحیحداره چې دیو به د یو بل حقونه والي نو ځکه به تښتي نور چې کوم متقیان دي هغه به تښته نه کوي دا د ډېر وجه نه تښتي چې حق به دې طلب کړي و صاحبته و بنی او بی بی خپلنا و دارنگی ده زامن خپلنا خزا به دنیا که انسان تا چون اگرانه او بچی لیکن قیامت که بدا داغی نتکتی و غبر دینا لکل امری منهم یوم ایزین شانو یغنی ده پارا ده سلی با پدار زبانی یش مشقلی چی بی پروا کروی دلران دعوتی حساب و کتاب و سرکی دارنگی دبا دا ثواب دانگی دا عقاب خبری بی حتی هر نبی باواز که نفسی نفسی نبی علیہ السلام پا بارکی رای چه آقا با امتی امتی چگک دا امت غم بورسی او نور انبیاء علیہ السلام با نفسی نفسی غک وجوه یوم ایزین مصفرتون دیر مخنبا پا دولت بانی روکانوی ایمان بے تیر کلی رناوالا بای دشپی بے منزو نکری حدیث که رازی سوک چه دشپی دیر منزو نکری دورز ایمان پڑاقوی نورانیت پکی دارنگی مخنبا پا دولت بانی روکانوی منزو نوی کری دنیا کی دا سر دو او دا سر جکم زین علم دیگه دا وقت پڑاقوی دا ایک مخم دی دو حکتو مستبشرا خدیدون کی بای خوشحالی کون کی باییم ذکر اولی مصیبت نبشلو جهنم و جو یوم ایزین نالیها غبر او دیر مخنبا پدار اس پا ایوان با گردویم ترح قوها قطرارا گیر کری بایقی لرطور والیم اولائکا دا کسان هم الکپرت الفجر دا کافران بدکاران دیم دا چا مخونه چی توری امتیازات دا صورت پا ذکر دا تربیت دا انسان او پا واقع دا ما سرا او قیمت نمکی خود سواخا او دا رنگی پا دیورست فرار ذکر کو تیخت یو بلن